มีหญิงสองคนท่านผู้ฟังสองคนนี้เธอก็กำลังยื้อแย่งฉุดดึงเด็กทารกกันอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งดึงทางด้านศีรษะโดยจับมือดึงขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ดึงทางด้านเท้าดึงขึ้นไปดึงขึ้นมาชักเขย่ากันอยู่เหมือนกับใช้เด็กเป็นเชือกเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกมาเรียบเรียงอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอาจจะมีสอดแทรกเรื่องนิทานธรรมบทด้วยซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนี้ท่านผู้ฟังมันอยู่ในคำอธิบายเขาเรียกว่าเป็นอรรถกถาที่มันแยกออกมาจากตัวต้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนครูบาอาจารย์ท่านดำเนินธรรมมาอย่างนี้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนี่เราก็ต้องรู้จักแยกแยะเพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่มาคนละชั้นให้ถึงรู้ว่าอันไหนมันส่วนหลักอันไหนเป็นส่วนรองอันไหนเป็นคำอธิบายเพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพื่อให้เราไม่ลืมรากไม่ลืมพื้นฐานไม่เขวไม่เป๋ไปทางเรื่องอื่นได้เพราะว่าการศึกษาส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยท่านฟังโอ้มันทั้งศัพท์ภาษานะแล้วก็ยังบริบทของเรื่องราวยังเป็นส่วนถ้อยคำที่เป็นคำขาบกลอนที่เป็นประเพียงชนะที่สวยงามมันหลายอย่างในเรื่องราวธรรมบทนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นน่ะเพื่อที่จะมาสนับสนุนในส่วนที่เป็นพุทธพจน์ในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งยกขึ้นโดยในการเทศของพระพุทธเจ้าผู้ฟังก็ต้องมีเหตุซะก่อนมีเหตุเช่นคำถามของภิกษุหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์การรบของพระเจ้าเปเสนทิโกศลหรือว่ามีกระบดีปริพาชกมาโต้วาทะหรือสอบถามปัญหาก็จะยกหัวข้อธรรมะวันใดหนึ่งขึ้นเสมอแล้วก็อธิบายไปบางทีท่านก็เป็นผู้ที่อธิบายเองในขณะนั้นวาระนั้นหรือมาเล่าต่อให้ภิกษุอื่นฟังท่านก็อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่เล่านั้นต่อไปอีกครูบาอาจารย์ต่างๆที่ฟังมาหูนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องนี้ลูกศิษย์ต่อไปไม่เข้าใจท่านก็อธิบายเติมไว้อีกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นน่ะมันจะมีการจดบันทึกกันมาแล้วก็มาใส่ไว้เป็นชั้นของข้อมูลอย่างที่ว่านี้เราศึกษาเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาก็ต้องให้กลับมาที่หัวข้อด้วยความรู้ของเราในทุกฝั่งจะมีความกว้างขวางลึกซึ้งข้าพเจ้าจึงจัดในทุกวันศุกร์ที่เป็นช่วงของนิทานพรรณนานี่แหละโดยเอานิทานนี่เป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าเป็นหลักในคำสอนนะคำสอนนี่ต้องเอาตัวแม่บทหัวข้อพุทธพจน์เป็นหลักส่วนนิทานอรรถกถาเป็นคำอธิบายต่อมาไว้ในช่วงของวันศุกร์แยกไว้ต่างหากเลยให้วันศุกร์นี้เป็นเฉพาะเรื่องเบาๆอย่างนี้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของเรื่องปัญญาดูฟังหัวข้อเรื่องปัญญาโดยเรื่องราวชาดกที่ท่านยกมาประกอบนั่นก็คือเรื่องของมโหสถบัณฑิตซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่2ดูฟังนี่เรายังทำเป็นซีรีส์เรื่องของมโหสถบัณฑิตเป็นชาติที่แสดงถึงปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นตอนที่2เรามาเท้าความเดิมในตอนที่แล้วกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังในตอนที่แล้วนั้นเป็นเรื่องความเป็นมาว่าบ้านเมืองเป็นยังไงใครเป็นพระราชาเกิดมาได้ยังไงเด็กชายมโหสถนี้แล้วอะไรที่แสดงถึงความมีปัญญาของเด็กชายมโหสถสถานการณ์ที่เล่าอยู่ในเรื่องนี้ตอนนั้นมโหสถนี่อายุ7ขวบอยู่นะอายุ7ขวบยังเป็นเด็กอยู่เราอยู่ในหัวข้อของปัญหา19ข้อซึ่งปัญหา19ข้อเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ เกิดอยู่ตอนเป็นเด็กนี่แหละแล้วก็โมโหสดเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ว่าไปถึงปัญหา3ข้อแล้วคือเรื่องของชิ้นเนื้อเรื่องของคนที่แย่งโคกันแล้วก็เรื่องของหญิงที่แย่งเครื่องประดับกันวันนี้เรามาต่อในปัญหาข้อที่4คือในหัวข้อว่ากลุ่มได้ก็เป็นเรื่องของการที่แบบมอยของกันนี่แหละผู้ฟังคือพอสร้างอาคารเป็นศาลาที่ให้คนมาพักได้สร้างสระน้ำสร้างสวนดอกไม้สวนผลไม้ผู้คนก็แห่กันมาในจุดนั้นถูกไหมพอแห่กันมาแล้วเนี่ยคนดีก็มีคนชั่วก็มีอยู่ในหมู่คนอันนี้เป็นธรรมดาคนชั่วก็พยายามจะหาช่องว่าจะขโมยของใครอะไรยังไงคนนี้แหละเหตุการณ์จึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในเรื่องที่ว่าขโมยโคกันขโมยเรื่องประดับกันตอนนี้ก็มาขโมยกลุ่มได้กันอีกมีหญิงคนหนึ่งที่เขารักษาไร่ฝ้ายพอเขาเก็บฝ้ายบริสุทธิ์เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาปั่นเพื่อให้ออกมาเป็นได้หญิงคนนี้เธอก็แบบปั่นได้ออกมาแล้วก็ใช้เม็ดมะพร้าวมาทำเป็นแกนไส้ข้างในเอาไว้แล้วก็พันได้ที่เอามาจากฝ้ายพันได้เป็นกลมๆขึ้นเป็นกลุ่มได้เขาเรียกเป็นก้อนเอาไว้คือเหมือนกับเรามีหลอดได้ปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันก็เป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคสมัยใหม่ก็ทำเป็นหลอดขึ้นมาก็ใช้ง่ายดีสมัยก่อนเขาก็พันเป็นกลุ่มได้แล้วก็เก็บไว้เอามาใช้ตามโอกาสหญิงคนนี้เธอก็เก็บได้ฝ้ายของเธอเอาไว้กลุ่มได้นี้ไว้ในชายพกก็คือเหน็บไว้ที่เอวนี่แหละตอนที่จะกลับบ้านก็คิดว่าจะอาบน้ำที่สระน้ำที่มโหสถให้คุณขุดเอาไว้ซะก่อนก็จึงวางทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆของตนเองเอาไว้บนบกวางทับไว้บนผ้าสาดกที่ไว้เป็นผ้าคลุมตัวเองเอาผ้าออกแล้วก็ลงอาบน้ำมีหญิงอีกคนหนึ่งดูฝังสังเกตเห็นกลุ่มได้นี้ก็เลยคิดว่าแหมได้เนี่ยฉันจะเอาไปซ่อมแซมผ้านั้นของฉันความคิดนึงไปแล้วคนเราเนี่ยพอมีผัสสะปุ๊บเนี่ยนะถ้าจิตไม่ได้มีสติรักษาปึ้งเนี่ยราคะที่มันยังไม่หมดมันเกิดเพิ่มขึ้นมีได้เธอผู้นี้ก็มีจิตละโมบขึ้นมาก็เลยแบบแซงทำส่งเสียงขึ้นว่าโอ้เนี่ยมีอะไรโอ้เนี่ยมีได้เนี่ยโอ้สวยดีเนี่ยทำเหมือนหยิบขึ้นมาดูนี่ทำเองเหรอเนี่ยทำมายังไงจากที่ไหนโอ้ไร่อยู่ทางนู้นคุยสอบตามกันไปหญิงคนที่อยู่ในสระน้ำก็อาบน้ำไปคุยกันตะโกนผ่านกันพอจังหวะเผลอนิดเดียวหญิงที่เป็นขโมยมาสอบถามเนี่ยก็เอาได้วุ๊บเก็บเข้ากระเป๋าตนแล้วก็เดินหลีกไปเลยพอไอ้เจ้าของอยู่ในน้ำจังหวะเอาน้ำขึ้นมาล้างหน้าเปิดตาดูเอ้าหญิงนั้นหายไปแล้วโอ้แล้วก็เอากลุ่มได้ไปอีกโอ้ยเธอก็เดือดร้อนขึ้นมารีบวิ่งขึ้นจากน้ำหยิบผ้าเก็บข้าวของแล้วก็รีบวิ่งตามไปอย่างเร็วตามไปถึงแล้วก็ไปจับได้แถวบริเวณศาลาที่มโหสถนี่กำลังเล่นอยู่พอดีเรื่องราวนี่ก็แบบกึ่งกระหนึ่งขึ้นแล้วแขกก็มามุงกันเต็มเลยว่าเอาเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมโต้เถียงกันหญิงคนที่เป็นโจรก็บอกนี่ของฉันเนี่ยฉันเอามาไอ้เจ้าของเดินก็บอกนี่ของฉันเนี่ยเธอไปหยิบมาจากตรงที่ฉันกำลังอาบน้ำอยู่ไม่นี่ของฉันเป็นคนเอามาเองเถียงกันขึ้นเถียงกันขึ้นชาวบ้านมามุงดูมโหสถก็เลยพูดขึ้นว่าเอาท่านทั้งสองนี่ฉันจะสืบสวนให้ว่าเป็นยังไงเธอจะยินดีตั้งอยู่ในคำสืบสวนไหมเอาจะมีคนมาตกลงคดีความให้ก็เอาลองฟังดูว่ายังไงก็จึงแยกหญิง2คนนั้นออกแล้วก็ให้มีพยานอยู่ด้วยถามหญิงที่เป็นขโมยเนี่ยนะคือมโหสถเนี่ยทุกฟังเป็นผู้ที่จะว่ามีญาณคือปัญญาได้แหละนะปัญญาเนี่ยคือญาณนั่นแหละแต่ว่าพอเห็นใครยังไงแล้วเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยจะรู้เรื่องราวทันทีอันนี้เนี่ยเป็นเจโตปริยญาณในอีกขั้นหนึ่งนะขั้นเบื้องต้นที่ว่าต้องได้เห็นถึงจะรู้สถานการณ์หนึ่งคิดว่าท่านมีญาณประเภทนี้เห็นสถานการณ์เสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าหญิงคนนี้เป็นขโมย หญิงอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของจริงๆแต่ว่าเพื่อให้มีการวินิจฉัยตัดสินที่ถูกต้องจึงแยกหญิงสองคนนี้ออกถามหญิงคุณที่เป็นขโมยเนี่ยว่าตอนที่ม้วนกลุ่มได้นี้ขึ้นเนี่ยใช้อะไรเป็นไส้ในหญิงคนที่เป็นขโมยก็ไม่รู้หรอกเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมก็พูดมั่วๆไปบอกเขาก็เอาผลฝ้ายนี่แหละเป็นไส้ในไว้ให้บันทึกเอาไว้ให้มีพยานรับทราบข้อความที่เธอบอกนี้ไว้แล้วก็ถามหญิงที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยไว้ตอนที่ทำกลุ่มได้ขึ้นเนี่ยทำอะไรไว้เป็นไส้ข้างในหญิงคนที่เป็นเจ้าของก็รู้แหละว่าตัวเองทำยังไงมาก็บอกว่าใช้เม็ดมะพร้าวพันไว้ข้างในพอเธอตอบแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ไม่มีพยานด้วยจากนั้นก็ทำการคลี่กลุ่มได้นี้ออกโดยให้เอาปลายเชือกด้านหนึ่งพันไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ม้วนเข้าม้วนเข้าอีกด้านหนึ่งก็คลี่ออกคลี่ออกจนออกหมดเนี่ยเห็นเม็ดมะพร้าวอยู่ข้างในจริงๆผมก็รู้เลยทันทีว่าเอาคนนี้เป็นเจ้าของส่วนหญิงคนนี้ที่บอกว่าใช้ผลฝ้ายเป็นแกนในเนี่ยอันนี้เป็นขโมยแน่นอนตอนแรกก็ไม่ยอมรับนะแต่พอคาดคั้นเข้าคาดคั้นเข้าอ่ะยอมรับยอมรับฉันเป็นขโมยเอาจะไม่ได้ทำอะไรเธอหรอกแต่ให้สมาทานศีลซะการทำขโมยอย่างนี้ไม่ดีอย่าเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้าแล้วเบียดเบียนคนอื่นให้สมาทานศีลเอาไว้แล้วก็ปล่อยไปนี่เป็นเรื่องที่4นะท่านฟังในปัญหา19ข้อเรื่องของกลุ่มได้สถานการณ์ยังมีขึ้นต่อไปอีกท่านฟังเพราะว่าพอมีอะไรที่มันเป็นที่พึ่งของคนได้เนี่ยนะคนก็มาพึ่งอย่างเคสเนี้ยมีสนามเล่นมีสระน้ำมีสวนผลไม้มีสวนดอกไม้มีที่นั่งพักเป็นเหมือนกับที่พึ่งของบุคคลได้คนก็มาคนมาแล้วมันก็มีปัญหาอย่างที่ว่านี่แหละมีหญิงคนหนึ่งตัวฝังก็พึ่งคลอดลูกคลอดลูกมาใหม่ๆพอลูกเริ่มแข็งแรงสักประมาณเดือนหนึ่งก็จึงเดินทางที่จะกลับมาที่หมู่บ้านของตนคือนี้เป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียเขาท่านฟังคือตอนแต่งงานเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่กับบ้านสามีใช่ไหมพอตอนจะคลอดลูกคนแรกหรือคนที่สองที่สามก็ตามก็จะนิยมกลับไปที่บ้านของตนตามเดิมไปคลอดที่นั่นเอาทำไมเพราะว่าเขาคิดว่าจะต้องมีคนดูแลความคุ้นเคยอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงจะดีกว่าที่ว่าเดินทางกลับไปคลอดที่บ้านเรือนหมู่บ้านกับเครือญาติของตนบางทีสามีอาจจะมาส่งหรือไม่ก็ตามหรืออย่างกรณีของชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นเจ้าชายสินทัตถะนี่ก็คือกำลังเดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์กลับไปที่กรุงทวีระเพื่อที่จะคลอดลูกนี่แหละแต่ว่าไปคนเดียวเพราะว่าสามีเป็นพระราชาใช่ไหมต้องบริหารงานราชการก็ไม่ได้ไปด้วยกรณีของเจ้าชายสินทัตถะยังไม่ทันถึงกรุงทเวทหะมาพักอยู่ที่สวนลุมพินีก็ได้คลอดระหว่างทางตรงนั้นคือไม่ใช่ว่าไปไม่ทันถึงโรงพยาบาลจุฬาแล้วเลยคลอดอยู่สวนลุมสี่แยกสีลมไม่ใช่นี้นะนี่เมืองไทยตอนนี้พูดถึงลุมพินีโน่นประเทศอินเดียทีนี้กลับมาในสมัยมโหสถละว่าหญิงคนนี้ก็กลับไปคลอดที่เรือนของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณสักกึ่งเดือนหนึ่งพอเริ่มมีกำลังก็เดินทางกลับมาพร้อมกับลูกน้อยของตนเธอคนนี้ก็ไปคนเดียวไม่ได้มีสามีไปด้วยตอนกลับมาเนี่ยก็แวะลงอาบน้ำที่สระน้ำที่มโหสถให้คนสร้างเอาไว้ตัวเองก็เอาลูกลงอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำสบายตัวแล้วก็ขึ้นมาวางเอาไว้ห่มผ้าตอนที่อาบน้ำก็ให้ดื่มน้ำด้วยเด็กมันก็มีความสดชื่นขึ้นมาก็วางไว้คิดว่าตัวเองลงอาบน้ำแล้วก็จะมาให้นมลูกคิดว่าอย่างนี้นะก็ลงไปอาบน้ำปรากฏว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ในการสังเกตการของนางยักษินีตนหนึ่งคือนางยักษ์ที่แบบหิวเห็นเด็กแล้วก็อยากกินก็จึงแปลงกายมาเป็นหญิงที่ดูเหมือนว่าแบบเพิ่งมีลูกมา คนสองคนนี่แหละมาแล้วก็มาสอบถามว่าโอ้นี่เป็นลูกเหรอเนี่ยโอ้งามจริงๆเลยลูกชายหรือลูกสาวให้กินนมหรือยังหญิงคนที่อาบน้ำอยู่นี่บอกยังเลยเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำแล้วจะให้กินโอ้เนี่ยฉันก็มีลูกเนี่ยฉันจะให้กินโอเคไหมแม่ของเด็กจริงๆเนี่ยก็อนุญาตไงฟังเพราะว่าแบบก็แบ่งกันกินนี่นะคือผู้หญิงเขาก็ทำกันในบางครั้งบางคราวในสมัยนั้นก็มีคอนเซปต์ของแม่นมที่ว่ามีคนที่จะเลี้ยงให้นมแบบนี้ก็เลยทำทีว่าอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาเสร็จปุ๊บวิ่งหนีโลดเอ้าไหนว่าจะให้นมใหม่แล้วอุ้มขึ้นมาเล่นนิดหน่อยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยหญิงที่เป็นมารดาจริงๆนี่รีบขึ้นจากน้ำโดยไวจับใส่ผ้าอะไรรีบได้แล้วรีบวิ่งตามนางยักษินีไปไปถึงแล้วก็ไปอยู่บริเวณศาลาลานที่ว่านี่แหละต่างก็แบบยื้อแย่งกันทะเลาะกันจับดึงกันว่านี่ลูกของฉันเธอเอาไปได้ไงนางยักษินีบอกลูกของแกที่ไหนนี่ลูกของฉันนี่ฉันก็เพิ่งคลอดลูกมาแล้วก็ถือลูกมาเธอจะมาว่าอะไรโอ้เด็กมันพูดไม่ได้นะว่าใครเป็นแม่ทุกฝั่งแกก็มามุงกันเต็มเลยแขกมุงนี่หมายถึงคนมามุงดูนั่นแหละเอ้าหญิงสองคนนี้ทะเลาะอะไรกันมุงดูแล้วมโหสถก็มาดูบ้างมโหสถสังเกตการดูเนี่ยก็รู้แล้วทุกฝั่งว่าโอ้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่แต่เป็นยักษ์หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ายักษ์เนี่ยทุกฝั่งเวลาจำแรงกายมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตาจะไม่กระพริบแล้วก็ในตามีสีแดงแล้วก็จะไม่มีเงาเกิดสังเกตเห็นข้อนี้ได้ก็เลยคิดว่าอาจจะช่วยระงับคดีความตกลงกันให้ได้ให้สองคนนี่รับในการวินิจฉัยคือหมายความว่าถ้าเขายังไม่รับรองว่าจะทำตามเนี่ยท่านฟังการตัดสินไปเนี่ยเขาก็ไม่ทำตามดีใช่ไหมล่ะมันยังเรื่องยังไม่ถึงศาลอย่างเงี้ยแล้วศาลจะไปตกลงอะไรใครยังไงได้เขายังไม่ได้ต้องการให้มาพึ่งแต่ถ้ามีเรื่องราวแล้วเรื่องราวถึงศาลจะขอศาลเป็นที่พึ่งนั่นคือเขาจะแบบใช้พึ่งระบบอำนาจของศาลในที่นี้ก็เช่นเดียวกันอย่างว่าจะให้มีคนมาไกล่เกลี่ยไหมเอาไหนท่านลองว่าดูไกล่เกลี่ยยังไงเขาจึงบอกว่าให้ขีดเส้นลงที่พื้นขีดเส้นลงเส้นหนึ่งเอาเด็กเนี่ยวางตรงกลางวางตรงกลางลอยขีดเลยนะแล้วก็ให้คนที่เป็นแม่จริงๆเนี่ยอยู่ทางด้านเท้าให้คนที่เป็นยักษินีที่คนอื่นก็ยังเข้าใจว่าอันนี้ก็ว่าเป็นแม่เหมือนกันเนี่ยอยู่ทางด้านศีรษะแล้วก็จับเด็กขึ้นตามฝั่งจับเด็กโดยให้แม่เนี่ยจับทางด้านเท้าให้นางยักษินีเนี่ยจับทางด้านแขนโดยจับมือเราก็ยกแขนขึ้นมาใครเป็นแม่เนี่ยดึงเอาลูกตกไปอยู่ฝั่งไหนคนนั้นถือว่าเป็นแม่อ้าวดึงขึ้นเลยดิฝ่ายแม่นี่ก็ดึงเท้าฝ่ายยักษินีก็ดึงแขนดึงกันไปดึงกันมาทุกฝั่งเหมือนชักเยอะนี่เลยเหมือนเอาเด็กเนี่ยเป็นเส้นเชือกขีดเส้นไว้ตรงกลางใครเลยตกเส้นนี้มานะถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้คนนั้นก็จะถือว่าเป็นแม่ของเด็กได้ลูกไปพอดึงไปดึงมาดึงฝังไม่ทันนานเด็กมันถูกดึงใช่ไหมล่ะมันเจ็บมันก็ร้องพอเด็กถูกดึงเจ็บขึ้นร้องไห้ฝ่ายแม่เนี่ยนะโอ้เห็นลูกร้องไห้ทำไงใจนี่อ่อนยวบลงยวบลงเลยโอ้ยดึงไม่ไหวดึงไหวปล่อยลูกพอปล่อยลูกเบาๆนะลูกนี่ก็แบบตกไปอยู่ในฝ่ายของนางยักษินีตัวเองก็เพรียงพร้ำข้ามเส้นไปคิดในใจก็ว่าโอ้ทำไงดีล่ะถ้าเราดึงจะให้ลูกมาเป็นของเราลูกก็จะเจ็บแต่นางยักษินีเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกไงทั้งฝั่งเพราะต้องการจะกินเด็กนี่อยู่แล้วไงไม่ได้แคร์ว่าเด็กมันจะรู้สึกสุขทุกข์อย่างไรอย่างไรก็ดึงเต็มกำลังเลยล่ะแม่นี่ก็ผ่อนลงผ่อนลงจนกระทั่งล้ำเส้นไปเสียใจอยู่อย่างมากมโหสถทุกฝั่งจึงถามมหาชนในที่นั้นน่ะว่าปกติเนี่ยใจของผู้เป็นแม่ต่อเด็กเนี่ยนุ่มอ่อนหรือกระด้างเอ้าชาวบ้านก็เข้าใจอยู่แล้วว่าจิตใจของคนเป็นแม่เนี่ยนุ่มอ่อนโยนจะไปกระด้างหยาบต่อลูกเนี่ยไม่มี แม่นี่นุ่มนวลต่อลูกเสมออ้าวแล้วนี่เป็นยังไงนี่หญิงที่ดึงเนี่ยมีจิตใจแข็งกระด้างไม่ได้จะแคร์ความรู้สึกของเด็กเลยแต่หญิงคนที่ปล่อยนี่มีจิตใจที่แคร์ความรู้สึกของเด็กถ้างั้นคนนี้เนี่ยต้องเป็นแม่ส่วนคนที่ดึงเอาเนี่ยไม่ใช่แม่เป็นใครเจ้าจงบอกมาความจริงปรากฏขึ้นแล้วใช่ปะเขาก็เอาเด็กเอาออกจากนางยักษินีเอาให้แม่ที่แท้จริงแล้วก็มาถามนางยักษินีเนี่ยว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เป็นนางยักษ์ใช่ไหมนี่ตาไม่กระพริบมีในตาสีแดงแล้วก็ไม่มีเงาพอเจอชี้อย่างนี้เขาให้นางยักษินีก็ต้องยอมรับท่านผู้ฟังว่าจะเอาเด็กทารกเนี่ยไปกินโพธิสัตว์ก็สอนให้ฟังว่านี่เจ้าเกิดมาเป็นยักษ์นี่นะเพราะว่ามีกรรมที่มันไม่ดีอยู่ยังเกิดมาเป็นยักษ์แล้วยังจะทำกรรมที่ไม่ดีอีกเอางี้ให้ตั้งอยู่ในศีลซะอย่าไปเบียดเบียนสัตว์คนอื่นอีกแล้วก็ปล่อยนางยักษินีนี้ไปมหาชนนี่ก็โอ้ดีใจกันมากเลยว่าโอ้มหาชนนี่แก้ปัญหาได้อีกแล้วยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านฟังเรื่องของบุญเนี่ยเป็นหัวข้อที่5ในปัญหา19ข้อถัดมาเป็นเรื่องของคนแคระคนหนึ่งที่ชื่อว่าโคลการในคนแคระคนนี้เนี่ยก็แบบคือคนแคระเนาะก็จะเตี้ยแล้วก็ผิวดำเขาจึงเรียกว่าโคลการคือคนเตี้ยดำด้วยแต่จะหมายถึงคนที่แบบส่วนสูงไม่มากนะแต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นคนแคระแล้วก็เตี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาจึงเรียกว่าโคลการนายโคลการเนี่ยก็ทำงานทำฝังทำงานรับจ้างบ้างทำงานทุกอย่างอ่ะขยันขันแข็งทำงานไปทำไมอ่ะเก็บเงินสิเก็บเงินไปทำไมอ่ะจะแต่งเมียจะไปสู่ขอใครได้นะมันก็จะต้องมีค่าสินสอดมีการใช้เงินล่ะทำงานอยู่7ปีนะฝังเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เก็บหอมรอมริบเพื่อที่ว่าได้ค่าสินสอดแล้วจะไปแต่งเมียซึ่งหญิงคนที่จะไปแต่งเนี่ยเธอก็แบบมีปานยาวนะข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นเบิร์ดมาร์กสักอย่างใดอีกหนึ่งเขาก็จึงตั้งชื่อให้ว่าเธอคือทีฆาตาหลาซึ่งในชื่อเนี่ยมันก็จะบอกถึงว่ามีอะไรสักอย่างใดอีกหนึ่งที่มันเป็นยาวๆออกมานี่แหละซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นปานหรือว่าเบิร์ดมาร์กสักอันใดหนึ่งพอหลังจากทำงาน7ปีนายโคลการนี่ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำละเป็นค่าสินสอดพอที่จะไปแต่งงานกับหญิงที่ชื่อว่าทีฆาตาลาพออยู่กันมาได้สักระยะหนึ่งท่านผู้ฟังประมาณสักเดือน2เดือนยังแบบว่าข้าวใหม่ปลามันนะก็คิดว่าจะพาภรรยานี่กลับไปหาพ่อแม่ที่ทางหมู่บ้านชายแดนก็จึงสั่งภรรยาให้ทอดขนมก็ตัวเองมาทำงานในเมืองเพื่อที่จะหาเงินแต่งเมียละก็จะพาภรรยากลับไปเยี่ยมที่บ้านจึงให้เตรียมข้าวของเครื่องใช้โดยการสั่งให้ทอดขนมทอดขนมแล้วก็เก็บเสบียงเอาเราจะไปไหนกันล่ะพี่เนี่ยจะไปเยี่ยมมารดาบิดาอยู่ทางหมู่บ้านนู้นโอ้ยไม่ไปไม่ได้หรอนั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นต้องแบบว่าสั่งกันอยู่ถึง3รอบอ่ะท่านฟัง3วาระเธอจึงยอมทำคือก็ไม่อยากไปหาพ่อผัวแม่ผัวไงเอาแต่แหมว่ากันขนาดนี้เป็นสามีภรรยากันแล้วเอาไปก็ไปจึงเตรียมขนมอะไรต่างๆเสบียงเดินทางข้าวของเดินทางไปในระหว่างทางฝั่งต้องผ่านแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งน้ำไหลมาเนี่ยวุ่นวุ่นวุ่นมาเนี่ยโอ้ก็แบบคือกลัวไงสองคนเนี่ยเป็นคนกลัวไม่กล้าจะลงน้ำว่าไอ้น้ำนี่มันลึกหรือเปล่าสะพานเนี่ยไม่มีล่ะแพนี่ดูไม่น่าจะไปได้เพราะว่าน้ำมันแรงอยู่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีน้ำที่ลึกหรือไม่ลึกอย่างไรเพราะว่ามีชายคนหนึ่งดูฝั่งที่ค่อนข้างสูงเขาจึงชื่อว่าทีฆาปิฏฐติในทีฆาปิฏฐติที่ก็จะว่าหลังยาวก็แล้วกันนะเป็นคนมือยาวแขนยาวดูท่าทางสองคนนี้แล้ว โอ้คงจะขี้กลัวนะเนี่ยไม่กล้าลงน้ำเก้ๆกังๆอยู่จะเรียกนายทีฆปิตติว่านายยาวก็แล้วกันส่วนนายโคลการก็เรียกว่านายเตี้ยก็แล้วกันเพื่อเกิดความเข้าใจนายยาวเนี่ยเขาก็เป็นคนเข็นใจทั้งฝั่งคือแบบว่ามีความชีวิตอยู่ด้วยความลำบากตัวเองก็เดินเตร่ๆมาอยู่ทางริมแม่น้ำเดินทางมาเจอนายเตี้ยกับภรรยาพอดีเห็นดูท่าทางแล้วไม่น่าจะข้ามได้เพราะขี้กลัวเหลือเกินเดินทางมาถึงแล้วก็จึงหลอกสองคนนี้สองคนนี้เขาก็ถามพอดีล่ะนายเตี้ยก็ถามนายยาวว่าโอ้แม่น้ำนี่ลึกไหมนี่นายยาวนี่ก็บอกว่าโอ้นี่ลึกมากเลยไม่ใช่แค่ลึกอย่างเดียวทั้งปลาร้ายหอยทากอะไรต่างก็มีด้วยนะหินข้างล่างนี่ก็ขรุขระโอ้ไปไม่ได้หรอกโอ้แล้วจะไปยังไงนี่จะต้องข้ามเดินทางไปเพื่อที่จะหาพ่อแม่ล่ะแล้วปกตินี่ท่านไปยังไงไอ้นายยาวนี่ก็คุยขึ้นเลยท่านผู้ฟังว่าโอ้ตัวฉันเนี่ยมีความคุ้นเคยกับพวกจระเข้มังกรปลาร้ายอะไรต่างๆในเนี้ยคุ้นเคยกันสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่เบียดเบียนฉันหรอกนายเตี้ยกับภรรยานี่ก็จึงคิดว่าแหมงั้นก็ช่วยพาข้าไปหน่อยสิคิดค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ขนมให้ของอะไรต่างๆนะเอาก็แบ่งเสบียงให้กินละเอางั้นก็จะพาข้ากันไปโดยให้นางทีฆตาลานี่ไปก่อนให้ภรรยานี่ไปก่อนนายยาวก็เอาภรรยาของนายเตี้ยนี่ขึ้นบ่าไว้แล้วก็เอาข้าวของแบกไปด้วยคือไปทีเดียวกลับมาแล้วก็จะค่อยมารับนายเตี้ยทีหลังระหว่างเดินไปพอลงไปในน้ำเนี่ยไปได้หน่อยหนึ่งฝั่งประมาณสักสองวาออกจากริมฝั่งมานายยาวนี่ก็ลดตัวลงย่อตัวลงครึ่งหนึ่งคือแม่น้ำเนี่ยไม่ได้ลึกอะไรท่านฟังแค่ประมาณเอวสามารถลุยข้ามไปได้แต่อีสองคนนี้มันกลัวไงสามีภรรยานี่ก็จึงไม่ข้ามไปแต่ว่านายยาวข้ามไปถึงประมาณสักสองวาแล้วย่อตัวลงครึ่งหนึ่งโอ้ยเหมือนกับว่ามันลึกวบลงไปเลยลึกลงไปเกินความสูงของนายเตี้ยไงประมาณหัวไหล่ประมาณคอซึ่งเป็นจุดที่นั่งของนางทีฆตาลาพอดีเธอก็เท้าเปียกก้นเปียกนี่แหละแล้วก็แบกของขึ้นหัวเอาไว้เดินทางกันไปนายเตี้ยเห็นแล้วก็อุ้ยเราไปไม่ได้หรอกคนสูงป่านนี้ยังจมลึกถึงขนาดนั้นเราไปนี่ต้องจมแน่นอนก็ยิ่งเกิดความกลัวขึ้นอีกไปถึงจุดนั้นพอดีตำฝั่งไอ้นายยาวเนี่ยก็จีบเกี่ยวนางทีฆตาลานี่ทันทีบอกว่าเนี่ยเธออยู่กับไอ้เตี้ยเนี่ยมันจะไปอยู่ทำไมนี่เธอดูสิผ้าเครื่องประดับอะไรต่างๆก็มีพร้อมบริบูรณ์เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงดูเธอเองนะฉันเนี่ยมีทั้งบ้านมีทั้งบริวารแวดล้อมจะเลี้ยงดูเธออย่างดีเลยคำโกหกทั้งนั้นดำฟังมีที่ไหนคนเข็นใจจะไปมีบ้านมีผ้ามีคนใช้ก็คือพูดจีบนั่นแหละคำโกหกทั้งนั้นนางทีฆตาลาได้ยินคำของนายยาวก็คิดนะเออเนาะสามีของฉันเนี่ยเป็นคนแคร์ด้วยแล้วก็ทำงานก็ลำบากด้วยเออฉันไปอยู่กับพี่ก็แล้วกันนะถ้าพี่จะไม่ทิ้งฉันเนี่ยฉันจะอยู่กับพี่ล่ะตัดความเสน่หาในสามีของตนทันทีเลยนะนางทีฆตาลาเอาพอตกลงกันเรียบร้อยเมื่อจะไปอยู่กินกันแล้วขึ้นมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะขึ้นกันเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาข้าวของมาดูซิว่าอันไหนเปียกไม่เปียกแล้วก็กินอาหารโชว์เลยทุกฝั่งก็ทำท่าทีเหมือนแบบว่าชอบพอกันตะโกนกลับมาหานายเตี้ยว่านี่ฉันจะไม่ไปรับเธอแล้วนะส่วนภรรยานี่จะไปอยู่กับฉันโอ้ยนายเตี้ยคือนายโคลการนี่โกรธมากทุกฝั่งว่าเอ้าทำไมอยู่ๆก็ขโมยเมียไปเลยยังข้าวของอะไรอีกต่างๆโอ้ยไอ้โจรเอ้ยจะมันทำอย่างนี้ได้ไงตัวเองจะรีบลงน้ำว่ายตามไปก็ไม่กล้าพอเท้าโดนน้ำลึกลงไปถึงประมาณตาตุ่มก็รีบวิ่งกลับขึ้นมาอีกขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ย 2-3 รอบจนกระทั่งเขากินข้าวที่พกมาหมดแล้วเราก็จะเดินทางจูงมือแยกกันไปทางอื่นแล้วไอ้นี่ด้วยความเดือดร้อนใจตัวฟังไหนเตี้ยเนี่ยพยายามที่จะลงไปถึงเอวก็วิ่งกลับขึ้นมาอีกลงไปถึงอกก็วิ่งกลับเข้ามาอีกเฮ้แต่พอลงไปอ้าวถึงอกแล้วมันก็ไปต่อได้นี่นะโอ้ยตำแหน่งที่มันย่อลงแล้วเหมือนกับลึกมากเนี่ยมันไม่ลึกเลยเดินลุยไปได้สบายไหนเตี้ยโคระกาก็รีบวิ่งไปตามไปโอ้ยสองคนนั้นเขาก็ไปถึงไหนแล้วแต่วิ่งไปด้วยความรวดเร็วทุกฝั่งก็ไปทันสองคนนี้พอดีก็ไปถึงบริเวณศาลาที่โพธิสัตว์อยู่นั่นแหละทะเลาะกันขึ้นทุกฝั่งว่าเอาจะเอาเมียฉันไปไหนเนี่ยไอ้โจรร้ายเอ้ยนั่นนี่โน่นนี่นายยาวทีฆาปีตติก็ใส่ความนายเตี้ยนี้ทันทีนะว่าไอ้คนแคร์ไอ้คนเตี้ยมาอะไรนี่เมียฉันแล้วก็ใส่คอให้ไอ้นี่มันไปมันก็สู้กันไม่ได้คนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยเนาะไอ้คนสูงก็ดันคนเตี้ยไว้คนเตี้ยจะวิ่งเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้โวยวายกันขึ้นก็แขกมุงทีนี้นายโกรการก็ว่านี่ฉันทำงานมาตั้ง7 ปีจับมือภรรยาจะถือเอาภรรยานี่ก็ไม่ยอมจะไปกันกับนายยาวนี้ให้ได้จะไปกับนายทีฆาปีตติเพราะว่าไม่ไปอยู่ลำบากกับนายเตี้ยโคละการนี้แล้วบริษัทไม่เห็นทำฝั่งก็คิดว่าจะช่วยไกล่เกลี่ยความนี้ให้ทั้ง3คนเนี่ยตั้งอยู่ในความยินยอมนี้แล้วก็จึงแยกคนทั้ง3นี้ออกทำฝั่งแล้วก็ถามนายยาวนี่ก่อนนายทีฆาปีตติเนี่ยว่าภรรยาเนี่ยชื่ออะไรโอ้ภรรยาเพิ่งได้มาเมื่อกี้กินข้าวกันก็ไม่ได้ถามชื่อด้วยก็พูดชื่อมั่วๆไปนะแล้วพ่อแม่ของคุณเนี่ยชื่ออะไรก็รู้นี่ว่าพ่อแม่ของตนเองชื่ออะไรใช่ไหมก็บอกไปแล้วพ่อแม่ของเมียชื่ออะไรโถเมียชื่อทีฆาตาหลานี่ยังไม่รู้เลยแล้วพ่อแม่ของนางทีฆาตาหลานี่เป็นใครนายยาวทีฆาปีตติจะไปรู้ได้ไงก็พูดชื่อมั่วๆไปหลังจากนี้ก็มาถามนางทีฆาตาลาบ้างนางทีฆาตาลาชื่ออะไรจดไว้พ่อแม่ของเธอชื่ออะไรจดไว้เอาสามีชื่ออะไรโอ้สามีฉันชื่ออะไรเนี่ยชื่อนายยาวเหรอโอ้ก็ยังไม่ได้ทันถามกันเรามัวแต่วิ่งหนีกันมาเก็บข้าวของอะไรกันอยู่แล้วพ่อแม่ของสามีที่ว่าทีฆาปีตติเนี่ยชื่ออะไรโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็พูดชื่อมั่วๆขึ้นมานางทีฆาตาลาเอาทีนี้ก็มาถามนายโคละการล่ะถามนายเตี้ยเนี่ยเอามาท่านชื่ออะไรจดไว้แล้วพ่อแม่ท่านชื่ออะไรจดไว้เมียชื่ออะไรชื่อทีฆาตาลาแล้วพ่อแม่ของนางทีฆาตาลาชื่ออะไรก็จดเอาไว้หรือแยกกันสอบสวนนะสอบสวนจดบันทึกมีหลักฐานมีพยานเสร็จเรียบร้อยมาประชุมกันแล้วก็ถามล่ะว่าใครชื่ออะไรยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บความจริงมันก็ปรากฏนะท่านผู้ฟังคนที่บอกชื่อพ่อแม่ของนางทีฆาตาลาได้ถูกก็มีแค่นายโคละการนายเตี้ยนี้นางทีฆาตาลาก็บอกชื่อของนายยาวทีฆาปีตติไม่ถูกด้วยซ้ำเพราะความจริงปรากฏให้ยอมรับว่านี้เป็นโจรวันนี้คิดนอกใจไม่ดีนะจึงให้ภรรยาก็กลับไปอยู่กับสามีแล้วก็สมาทานศีล5ด้วยนายทีฆาปีตตินายยาวก็เลิกทำตัวเป็นอันธพาลได้แล้วให้สมาทานศีล5เราก็ปล่อยไปนี่แสดงถึงปัญญาของโพธิสัตว์นะทุกฟังในการที่ว่าตั้งแต่สร้างออกแบบศาลาบริเวณต่างๆให้เป็นที่พึ่งของคนแล้วเอาคนมาพึ่งแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขได้โดยธรรมไม่ได้ต้องใช้อัจฉริยศาสตราแต่ใช้ปัญญาของมโหสถนี่เด็กอายุ7 ขวบนะท่านผู้ฟังยังมีปัญญามากขนาดนี้ในสถานการณ์ทั้ง6อย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นก็เรียกเป็นออร์แกนิกคือเป็นปัญหาที่แบบเกิดขึ้นจริงๆเป็นปัญหาของคนจริงๆตั้งแต่เรื่องของเอาเนื้อที่นกเหยี่ยวบินมาเรื่องของคนที่ขโมยโคกันตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของได้เรื่องของหญิงที่ขโมยเครื่องประดับกัน รู้ว่าเครื่องประดับนั้นเป็นของใครเรื่องของหญิงที่ขโมยกลุ่มได้ได้ฝ่ายนี้ใครเป็นขโมยใครเป็นเจ้าของจริงๆเรื่องของนางยักษินีที่จะมาเอาบุตรของหญิงก็รู้ว่าใครเป็นแม่ของเด็กยังเรื่องของนายโคลการที่ช่วยเขาให้รักษาภรรยาคือนางทีฆาตาลาได้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในสถานที่ที่โพธิสัตว์สร้างเอาไว้ทีนี้จากนี้ไปตั้งแต่ปัญหาข้อที่7เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นปัญหาที่แบบมีคนมาทดสอบโพธิสัตว์ว่ามโหสถเนี่ยมีปัญญาจริงไหมหรือว่าก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามีปัญญาแล้วก็ต้องการจะแสดงปัญญานี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีมากไม่ได้มีทุกวันก็มีพอที่มันจะมีถ้าคนตั้งอยู่ในศีลธรรมรู้ว่ามาถึงที่นี่แล้วอย่าทำไม่ดีปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่มีไงก็จึงมีปัญหาที่ชงขึ้นมาชงขึ้นมานี่ก็คือปัญหาที่เป็นอินออร์แกนิกในปัญหาถัดมาข้อที่7ตมฟังเป็นเรื่องราวที่มาโดยเท้าสกเทวราชใช้หัวข้อของสถานการณ์นี้เรียกว่าเรื่องของรถสถานการณ์นี้สร้างโดยเท้าสกาเทวราชเท้าสกาเนี่ยเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงประเทศไทยประเทศอินเดียเราก็จะเรียกว่าเท้าสกาเทวราชแต่ทางคติของประเทศจีนเขาก็เรียกว่าเง็กเซียนฮ่องเต้แต่ในทางคติของทางยุโรปทางกรีกเขาเรียกว่าโอเดนที่เป็นพ่อของทอแล้วก็โลกีนั่นแหละเท้าสกาเทวราชคราวนี้ในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้ว่ามโหสถเนี่ยเป็นโพธิสัตว์เราก็มีปัญญามากก็จึงต้องการมาแสดงให้เห็นถึงปัญญาของโพธิสัตว์โดยมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็เดินทางมาจากหมู่บ้านปลายแดนเข้ามาทางด้านตะวันออกมาถึงหมู่บ้านปาจีนยวะมัชคามนี่แล้วเข้ามาถึงแล้วก็จอดรถเอาไว้เดินดันด้วยรถม้ารถม้านี่ก็งามเลยล่ะม้านี่ก็งามด้วยมาจอดไว้ข้างๆสระโบกรณีตัวเองก็ลงอาบน้ำดูฝั่งในระหว่างที่ลงอาบน้ำอยู่ให้หายเหนื่อยดื่มน้ำด้วยท้าวสกะเนี่ยก็จำแรงกายมาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเดินมากุ๊กกักกุ๊กกักแล้วก็ขึ้นรถของอีตาคนนี้เลยขึ้นรถเสร็จแล้วก็เอาแส่ฟาดม้าให้ม้าเนี่ยค่อยๆเดินไปเดินไปเอารถไปเลยไอ้ชายคนนี้พอสังเกตดูอ้าวรถฉันหายไปไหนแล้วเลยรีบวิ่งขึ้นมาโดยเร็ววิ่งตามรถไปจนลักรถจนลักรถก็เลยรีบตะโกนขึ้นหยุดก่อนหยุดก่อนจะเอารถฉันไปไหนพอวิ่งตามมาทันด้วยความรวดเร็วนะตัวเองก็เหนื่อยด้วยล่ะท้าวสกัดจำแรงกายก็ตู่ขึ้นทันทีรถอะไรของแกนี่มันรถของฉันรถของแกในกันอื่นทะเลาะกันอยู่ที่ประตูศาลาพอมีเสียงอึกทึกคึกโครมเรื่องตึงตังขึ้นแขกก็มุงอ่ะพอแขกมุงเสร็จปุ๊บโพธิสัตว์ก็มาดูเห็นสถานการณ์ดูฝังโอ้คนนี้ตาไม่กระพริบแล้วก็ท่าทางไม่กลัวใครเลยนี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นเทวดาแน่นอนไม่น่าจะเป็นเจ้าของรถส่วนเจ้าของรถเนี่ยก็แบบโกรธแบบไม่พอใจแสดงท่าทางนั่นนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นคนธรรมดานี่แหละน่าจะเป็นเจ้าของรถจริงๆบอกว่าจะเราจะไกลเกลี่ยหรือว่าทำความจริงให้ปรากฏเอาลองว่าไปดูผู้จึงจะตัดสินความขึ้นอย่างนี้โพธิสัตว์บอกว่าเอาจะให้อีกคนหนึ่งนี่นะบังคับรถม้าคันนี้ให้มันวิ่งไปแล้วให้ท่านสองคนเนี่ยจับอยู่ที่ท้ายรถแล้วก็วิ่งตามรถคันนี้ไปใครเป็นเจ้าของรถนี่นะคือคนที่สามารถจะวิ่งตามรถไปได้ตลอดคนที่วิ่งไปได้ไม่ตลอดเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่เจ้าของจริงๆจะใช้วิธีนี้ในการพิจารณาความล่ะเอาก็เอาลองดูสองคนก็จับเข้าไปที่ท้ายรถใช่ไหมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยขับขี่ไปเลยโพธิสัตว์ก็สั่งว่านี่ท่านให้บังคับม้าไปโดยเร็วนะให้เต็มกำลังของมันเลยให้วิ่งไปอย่างเร็วคนบังคับรถก็บังคับไปอย่างเร็วตามที่ว่าปรากฏว่าพอไอ้สองคนนี้วิ่งตามไปวิ่งตามไปเนี่ย จ้าของรถที่เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะวิ่งไปสักหน่อยหนึ่งก็เหนื่อยอ่ะคนจะไปวิ่งตามม้าทันได้ไงก็ไม่ทันเหนื่อยแล้วทำไงไปตามรถไม่ทันก็ต้องปล่อยเหนื่อยหอบแห้งๆเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นท้าวสกัดจำแรงกายคือเป็นเทวดาไม่ได้เหนื่อยอยู่แล้วไงระหว่างมันก็สามารถไปได้ชิวเลยวิ่งตามรถจับไปแล้วก็ได้ด้วยอ้อมกลับมาก็ยังทันอีกโดยเหงื่อสักเม็ดหนึ่งเนี่ยไม่ออกเลยไม่ต้องพูดถึงเหงื่อจะไหลแม้แต่หายใจหอบแห้งๆก็ไม่เป็นไม่ได้กลัวไม่ได้ย่านไม่ได้แสดงความตลกตกใจอะไรขึ้นมาไม่มีเลยนิ่งๆชิวๆโอ้คนนี้นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ได้โพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าคนที่ไหนมันจะไปวิ่งตามม้าทันคนเนี้ยไม่ใช่มนุษย์แต่คนเนี้ยเป็นเจ้าของรถจริงๆท่านไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมท่านเป็นเทวดาใช่ไหมดาวสกาก็จึงยอมรับขึ้นทั้งฝั่งคือความแตกต่างระหว่างเทวดาในชั้นดาวดึงหรือเทวดาอื่นๆเนี่ยจะไม่เหมือนยักษ์ก็ตรงที่ว่ายักษ์นี่จะมีในตาสีแดงเพิ่มขึ้นมาด้วยพอท้าวสกะยอมรับว่าเป็นเทวดาแล้วก็แสดงตัวด้วยว่าเป็นท้าวสกะเทวราชนะเอาแล้วมาทำอะไรล่ะท่านเอามาเพื่อที่จะประกาศปัญญาของโพธิสัตว์นั่นแหละโอ้ท้าวสกะทีหลังท่านอย่าทำอย่างนี้อีกมันไม่ดีมันเป็นการเบียดเบียนมนุษย์แล้วก็แสดงตัวขึ้นเลยดาวสกานั้นลอยขึ้นอยู่กลางอากาศแล้วก็กล่าวชื่นชมความดีของโพธิสัตว์ต่างๆสามารถแก้ปัญหาให้ทั้งชายและหญิงที่มาพึ่งตนเองได้ประกาศคุณของโพธิสัตว์แล้วก็วาบหายกลับขึ้นไปอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงชาวบ้านในตำฝังฮือฮากันอย่างมากโอ้ไม่เคยเห็นเทวดามาเห็นประจักษ์กับตัวเองไม่ใช่เทวดาธรรมดาด้วยยังเป็นท้าวสกัดเทวราชที่เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาด้วยอมาที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ตลอดเลยนะเจอปัญหาออร์แกนิกทุกข้อเนี่ยก็ส่งสารกลับไปหาพระราชาเสมอในตลอด6ข้อเลยนะว่าให้เชิญมาได้แล้วนี่ปัญญาของท่านมีอย่างงี้ในแต่ละครั้งละครั้งที่ส่งจดหมายไปเนี่ยพระราชาได้รับแล้วก็คิดว่าจะนำมโหสถมาเข้ารับราชการก็ถามอาจารย์เสนกะนี่ก่อนอาจารย์เสนกะนี่ก็ปฏิเสธไม่ยอมใครๆก็ทำได้ใครๆก็แก้ได้ปัญหาเรื่องนี้จะมาดูรู้ว่าคนนี้เป็นบัณฑิตไม่ได้ที่ตอบอย่างเงี้ยก็เพราะว่าด้วยความตระหนี่ในลาภสการะของตนเองไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าตนไงเอาพระราชาก็ไม่ว่าอะไรก็สังเกตการไปก่อนส่งจดหมายกลับไปทุกครั้งทำฟังว่าก็ให้สังเกตการไปก่อนนะอามาก็สังเกตการไปดูตลอดรายงานไปตลอดใช่ไหมจนมาถึงครั้งที่7เนี่ยเห็นความอัศจรรย์มาโอ้โหแม้แต่เท้าสกัดเทวราชยังพ่ายแพ้ให้แก่ปัญญาของโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตนี้ได้เนี่ยคราวนี้เดินทางไปด้วยตัวเองเลยเข้าเฝ้าพระราชาบอกว่าเอ้าทำไมไม่เรียกมโหสถเข้ามารับราชการช่วยประชาชนอีกเดินทางไปเองแล้วก็รู้สถานการณ์แล้วว่าโออาจารย์เสนกะนี่แทงกั๊กอยู่ไม่ยอมให้รับคนอื่นมาเป็นบัณฑิตคือบัณฑิตในเมืองมิถิลาฝั่งมีอยู่4คนเสนกะนี่เป็นหัวหน้าแล้วก็บัณฑิตอีก3คนที่เหลือที่ชื่อว่าปุกุสสะกามินทะเทวินทะเนี่ยเป็นลูกน้อง4คนเนี่ยก็อาจจะประชุมปรึกษาหารือให้คำแนะนำกับพระราชาอะไรบ้างพอรู้ว่าถ้าจะมีบัณฑิตคนที่5โอ้ยชื่อเสียงการงานของเรานี่มันจะล่อยล้อตกลงก็จึงแทงกั๊กเอาไว้ไม่ให้เขาเอาเข้ามาไม่ให้รับมาเป็นบัณฑิตคนที่5ได้จากนี้ไปดูฟังก็จึงเป็นปัญหาที่เสนกะนี่แหละแล้วก็พระเจ้าวิเทหราชนี่แหละเป็นคนชงมาให้มโหสถเป็นคนตอบคือรวมอยู่ในปัญหา19ข้อนี้ด้วยนะในข้อที่8ดูฟังปัญหาที่นำมาทดสอบโพธิสัตว์อันนี้คือปัญหาที่ชงมาโดยเหล่ามนุษย์ละ6ข้อแรกเป็นออร์แกนิกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆข้อที่7นี้เป็นปัญหาที่ชงมาแต่งมา แสงธรรมมาโดยเท้าสักกะแต่ข้อที่8เป็นต้นไปน้ำฟังเป็นปัญหาที่ไหวพริบใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาโดยพระราชานี่ให้ช่างทำฝังเอาท่อนไม้ตะเกียบมาท่อนหนึ่งแล้วก็ยาวประมาณคืบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้กลึงในลักษณะที่ว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันจะหนักกว่าอีกข้างหนึ่งคือมันไม่ได้ศูนย์กลางพอดีเอาแก่นไม้ตะเกียบมานี่นะคือด้วยเทคนิคการกลึงการวัดการทำดูความหนาแน่นของแก่นไม้ช่างเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะทำแบบนี้ได้ยังไงทำให้มันเหมือนกันทั้งสองด้านยาวประมาณคืบหนึ่งเนี่ยไม่รู้หรอกว่าด้านไหนเป็นโคนด้านไหนเป็นปลายแต่ให้มันมีน้ำหนักต่างกันอยู่นิดนึงคือมันจะไม่ได้เซ็นเตอร์ออฟกราวิตี้จุดศูนย์กลางของน้ำหนักมันไม่กลางไปแล้วก็ส่งไปยังหมู่บ้านปาจีนยวมัชคามนี่แหละส่งไปถามชาวบ้านในหมู่บ้านนี้บอกว่าท่อนแก่นไม้ตะเคียนยาวหนึ่งคืบเนี่ยข้างไหนเป็นปลายข้างไหนเป็นโคนถ้าชาวบ้านไม่รู้นะจะปรับ 1,000 กหาปณะนี่เป็นลักษณะที่เป็นก็เรียกว่าพระราชปุจฉาที่มีอานัตคือข้อสั่งบังคับมาด้วยสั่งบังคับมาด้วยว่าต้องตอบถ้าไม่ตอบหรือตอบผิดจะต้องถูกปรับนี่เรียกว่าเป็นพระราชอานัตส่งมาแล้วทำไงชาวบ้านเอาสองฝั่งนี้มันก็ดูเหมือนกันนี่ก็จะไปรู้ได้ไงว่าหัวว่าท้ายแล้วคือช่างที่เขาทำเนี่ยทุกฝั่งเขาทำในลักษณะที่ว่าให้มันแบบต่างกันนิดเดียวถ้าคนดูทั่วๆไปเนี่ยจะรู้สึกไม่ได้หรอกว่าข้างไหนหัวข้างไหนท้ายความที่ว่าน้ำหนักของมันเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่แตกต่างกันอยู่นิดเดียวนี่นะช่างลายกลึงเนี่ยเขามีความสามารถมากแก้ไม่ได้ทำไงก็เรียกมโหสถล่ะจริงๆแล้วก็เป็นเด็กอายุ7ขวบเนี่ยวิ่งเล่นวิ่งซนอะไรกันอยู่มีเรื่องอะไรผู้ใหญ่ก็รับก่อนไงพอรับไม่ได้แล้วจะทำไงอ่ะเอาก็ไปพึ่งเด็กแล้วกันเด็กนี่มันน่าจะมีปัญญาลองถามมันดูเอาปัญหานี่ไปให้มโหสถลองแก้มโหสถนี่จับดูแล้วก็ข้างนี้เนี่ยต้องเป็นปลายข้างนี้ต้องเป็นโคนเอ๊จะให้ชาวบ้านเขาก็ใจได้ไงก็จึงให้เอาภาชนะน้ำมาภาชนะหนึ่งแล้วก็ให้หูกได้เอาไว้ตรงกลางนะตรงกลางไม้พอดีเลยถ้าคืบหนึ่งนี่ประมาณสัก30เซนเนี่ยก็ให้หูกได้เอาไว้ที่ตรง15เซนติเมตรหูกไว้แล้วทำไงห้อยลงไปในน้ำทุกฝั่งแบบหย่อนลงไปในน้ำพอหย่อนลงไปในน้ำปุ๊บมันก็เห็นชัดเจนว่าข้างนี้มันหนักมันจะหย่อนลงตกลงใช่ไหมข้างที่มันเบามันก็จะชูขึ้นยกขึ้นคือถ้าไว้ในอากาศมันอาจจะหมุนมันจะกระโดดกระเดกก็เลยเอาลงไปในน้ำพอข้างหนึ่งมันหนักกว่ามันก็จมลงก่อนข้างที่เบากว่าก็ยังอยู่สูงกว่าถามประชาชนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไม้เนี่ยทางด้านโคนหรือทางด้านปลายที่มันจะหนักเอ้าต้นไม้มันจะตั้งอยู่ได้มันก็ต้องโคนเนี่ยมันต้องหนักกว่าปลายเนี่ยมันต้องเบากว่าเนี่ยก็จึงเฉลยขึ้นเลยว่านี่ตรงนี้ต้องเป็นโคนเพราะอะไรมันหนักกว่าจึงจับด้านโคนขึ้นก็ทรงสารไปบอกพระราชาพร้อมคนอธิบายด้วยว่าด้านนี้เป็นโคนด้านนี้เป็นปลายด้วยอุบายนี้เฉลยความขึ้นพระราชานี่ก็ดีใจนะว่ามโหสถบัณฑิตนี่ฉลาดมากเสนาธิการบัณฑิตก็ยังไม่ยอมยังจะทดสอบอีกข้อหนึ่งทุกฝั่งเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้เป็นปัญหาข้อที่9เรื่องศีรษะของคนโดยให้เอาโจรที่โทษประหารเป็นชายคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งโทษประหารตัดคอเรียบร้อยแล้วก็ส่งศีรษะคือหัวที่ตัดแล้วเป็นของผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งคือเหลือแต่กะโหลกว่างั้นเถอะนะเหลือแต่กะโหลกส่งไปบอกว่าให้เจ้าบอกมาซิว่าอันไหนเป็นกะโหลกของผู้ชายอันไหนเป็นกะโหลกของผู้หญิงถ้าไม่รู้เนี่ยจะปรับเงินนะเป็นพระราชปุจฉาเป็นพระราชอานัตส่งไปเรื่องอนาโตมีทำฟังแม่อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว ว่าสรีระของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันในหลายจุดทีเดียวตั้งแต่กรามแล้วก็มาลักษณะตรงคิ้วลักษณะตรงใต้ฐานกะโหลกจะมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งโพธิสัตว์ก็รู้ข้อมูลเหล่านี้ได้มันบอกถึงจุดความแตกต่างในตำราคัมภีร์เนี่ยท่านอธิบายถึงความที่แสกข้างในศีรษะว่าถ้าแสกในศีรษะของผู้ชายจะตรงแสกในศีรษะของผู้หญิงจะคดคำว่าตรงคดเนี่ยข้าพเจ้าสันนิษฐานนะว่าจากทางโค้งเข้ามาจากกลางศีรษะลงมาถึงบริเวณระหว่างลูกตาเนี่ยของผู้ชายเนี่ยมันจะนูนปูดขึ้นมามากกว่าของผู้หญิงตรงนี้คิดว่าจะหมายความว่าอย่างนี้จึงไม่รู้ได้ว่านี้เป็นกะโหลกศีรษะของผู้ชายนี้เป็นกะโหลกศีรษะของผู้หญิงโดยที่ไม่ได้ต้องดูองค์กำเนิดหรือดูอวัยวะส่วนอื่นๆก็สามารถบอกได้อันนี้แสดงให้เห็นถึงปัญญาของโพธิสัตว์ที่ไม่ใช่ว่าเรื่องของการสืบสวนการวินิจฉัยหรือทางนั้นไหวพริบเท่านั้นยังรู้ถึงเรื่องของความรู้แบบต่างๆในที่นี้คือทางด้านการแพทย์แล้วถ้าจะทดสอบเรื่องทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านบัญชีทางด้านตัวเลขหรือทางด้านการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยคือนี่มันทดสอบกันหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่การสร้างอาคารศาลานี่คือทางด้านโครงสร้างใช้ประโยชน์ได้ทดสอบในการสืบสวนสอบสวนนั่นก็ผ่านมาแล้วจนกระทั่งตรงนี้เป็นการทดสอบเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาเนี่ยท่านก็รู้เหมือนกันเอาละทุกฟังนี่คือปัญหาที่เราว่ากันมาทั้งหมด9ข้อด้วยกันถึงตอนนี้จากปัญหาทั้งหมด19ข้อซึ่งจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องราวที่ถูกชงมาแต่งมาเพื่อจะทดสอบปัญญาของโพธิสัตว์ทั้งสิ้นในเอพิโซดหน้าทุกฟังเราจะเอาให้จบเลยว่าเรื่องปัญหา19ข้อที่แสดงถึงความมีปัญญาของโพธิสัตว์เป็นอย่างไรแล้วก็ได้เข้ารับราชการแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างเราจะมาว่ากันในตอนต่อไปในช่วงของนิทานพันธนาซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่2ของในซีรีส์มโหสถบัณฑิตก็จะพักไว้เพียงเท่านี้ในตอนต่อไปจะมาพบกับตัวฟังในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร พุทธภาษิตเรื่องลัทธิเดียรถีพ้นทุกข์ไม่ได้มาในอุปัชฌันติสูตรข้อที่146ยาวะสัมมาสัมพุทธาโลเกนุปัชฌันตินะตากิตาสุขฌันตินะจาปิสาวกาทุทธิทีนะทุกขาปมุจเรแปลว่าแต่เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นอัญญเดรถีพร้อมทั้งสานุสิทธิ์ก็อับเฉาหมดความรุ่งเรืองต่อไปพวกเขามีความเห็นผิดจึงไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานนี้หลังจากที่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าพวกอัญญเดรถีเคยได้ปัจจัยสี่มากมายแต่เมื่อพระตถาคตอุบัติแล้วพวกเขาก็เสื่อมลาภสการะพระองค์ตรัสรับรองว่าเป็นจริงอย่างนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ว่าพวกเดรถีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าตากิตาเพราะยึดถือเอาความเห็นผิดตามลัทธิของตนไม่อาจรุ่งเรืองพระผู้สอนคำสอนและสาวกก็ต่างแปดเปื้อนความเห็นผิดดังนี้